Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dom Roberta Bąkiewicza przeszukany przez policję. Ma to związek z przestępstwami popełnionymi podczas Marszu Niepodległości. Na wnuczka wyłudzili łącznie 1,5 miliona złotych. Gang rozbiła małopolska policja. Olga Tokarczuk z Europejską Nagrodą Literacką została wyróżniona za powieść Empuzjon. Policja przeszukała dom Roberta Bąkiewicza, prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, organizatora corocznego marszu. Przeszukania miały związek ze śledztwem dotyczącym przestępstw popełnionych w czasie pochodu w 2018 roku. Tą sprawą zajął się Aleksander Przoniak. Robert Bąkiewicz, organizator Marszu Niepodległości, uważa, że przeszukania m.in. w jego prywatnym mieszkaniu są próbą zastraszenia. Działania policji nazwał włamaniem i bezprawiem. Robert Bąkiewicz nazwał wymówką powody przeszukań, które podali śledztwo. Powód jest tak absurdalny, że wręcz nierzeczywisty. Tylko wymówka do tego, żeby wejść do mnie do domu, żeby dokonać rewizji. Śledczy mówią z kolei, że starają się ustalić tożsamość mężczyzny, który miał stosować na pochodzie w 2018 roku groźby karalne. Prokurator Norbert Woliński z Prokuratury Okręgowej w Warszawie powiedział, że śledczy chcą też znaleźć dokumenty, które potwierdzałyby wcześniej złożone przez Roberta Bąkiewicza zeznania w badanej sprawie. Robert Bąkiewicz zeznał, że hasła były uzgodnione z przedstawicielami władz państwowych. Śledztwo w tej sprawie zostało wznowione w tym roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. To efekt utrzymującej się od 2 tygodni wysokiej temperatury i braku opadów. Najbardziej sucho jest na wschodzie Polski. Hydrolog Dariusz Witkowski mówi, że niski przepływ wody w rzekach występuje na 240 stacjach z prawie 700. Jest to największa wartość, jaka dotychczas w tym roku została zanotowana. Najwięcej takich stacji znajduje się we wschodniej części kraju, w dorzeczu Wisły, gdyż tam deficyt opadów utrzymuje się już prawie od maja, ale też takich stacji nie brakuje w dorzeczu Odry, szczególnie w zlewni Warty. Dlatego też nowe ostrzeżenia przed suszą zostały wydane dla obszarów Polski wschodniej i centralnej. Małopolscy policjanci rozbili gang działający metodą na wnuczka. Zatrzymano 11 podejrzanych, w tym szefa szajki. Przestępcy dokonali około 40 wyłudzeń pieniędzy na w sumie 1,5 miliona złotych. 13 sierpnia małopolscy policjanci zostali poinformowani o gangu od 73-letniego mężczyzny, któremu wmówiono, że musi przekazać 100 tysięcy złotych, bo jego krewny spowodował wypadek i potrzebuje pieniędzy na kaucję. Po kilku godzinach w Krakowie policjanci namierzyli taksówkę, która miała przewozić wyłudzone pieniądze. Zatrzymano kierowcę, jego partnerkę, a jeszcze tego samego dnia kolejne 4 osoby, w tym 26-letniego szefa gangu. W procederze brały udział także osoby nieletnie. Zabezpieczono telefon komórkowej, wiele kart SIM, a także 22 tysiące złotych. Pozostałą część wyłudzonych pieniędzy szajka zdążyła już wydać w okolicznych sklepach. W jednym z mieszkań policja zabezpieczyła jednak 137 tysięcy złotych. Kolejne pieniądze odzyskano już 2 dni temu. Wtedy zatrzymano 5 podejrzanych, którzy mieli pełnić rolę tzw. odbieraków. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Uczniowie w całym kraju uczą się, jak się ukryć, zamiast jak pisać i czytać, oświadczył prezydent USA Joe Biden, komentując masakrę wiceprezydenta w Georgii. W ataku w Winder zginęły co najmniej 4 osoby, a 9 zostało rannych. Według CNN sprawcą miał być 14-letni chłopiec, który został zatrzymany przez policję. Biden wezwał republikanów w kongresie, którzy dotąd sprzeciwiali się dalszym restrykcjom w dostępie do broni palnej, aby współpracowali z demokratami w sprawie zdroworozsądkowych regulacji. Musimy zakazać broni szturmowej i magazynków o zwiększonej pojemności, tłumaczył Biden. Empuzjon Olgi Tokarczuk otrzymał w Holandii Europejską Nagrodę Literacką 2024. Wyróżnienie przyznała Holenderska Fundacja Literatury dla najlepszej współczesnej powieści europejskiej, przetłumaczonej na język niderlandzki. Jury porównało książkę do układu korzeniowego, który rozgałęzia się i pogłębia, a w miarę czytania staje się coraz bogatszy. Autorka prowadzi dialog z ideami, które ukształtowały i utrwaliły obraz europejskiego intelektualisty. Czytamy w uzasadnieniu. Fundacja przyznała także nagrodę tłumaczowi powieści na niderlandzki. Zdaniem jury Karol Lesman przetłumaczył książkę z wielką klasą i zasługuje na największy komplement, gdyż czytając ją nie ma się wrażenia, że jest to powieść przetłumaczona. Olga Tokarczuk i tłumacz Karol Lesman odbiorą nagrody 2 listopada podczas festiwalu Crossing Border w Hadze. Oboje otrzymają po 10 tysięcy euro. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nowy dzień się zaczął. Witamy. Grzegorz Leszkowski, Tomasz Żonda. Przed nami noc z polską muzyką w trójce. Rozpoczęliśmy od zespołu Happy Set. Już jutro ukazuje się najnowsza płyta formacji. Płyta, która będzie nosiła tytuł Pierwsza Prosta. I w związku z tym, że Pierwsza Prosta za nami, to w tej chwili spotkanie z gościem, z którym spędzimy ładnych kilkadziesiąt minut, ale muzyka jest naprawdę, moim zdaniem, fantastyczna. W związku z tym mam nadzieję, że Państwu spodoba się również Marek Niedzielski w trójce za chwilę. Zabawie pozostanie żal. Czy to już? Kalendarze zazwyczaj mówią prawdę. Czy to już? Po zabawie pozostanie żal. Czy to już? Wyczerpane te same fale. Ale milczy. Problemów nie da się policzyć. Nikt nie pamięta, czemu przyszły. Stoję na głowie, a ty milczysz. Czytam o tobie podręczniki. Czytam, że uda nam się. Studiu Marek Niedzielski, dzień dobry. Dzień dobry. Czy wróciłeś prosto z biegów pomidorowych, bo na koszulce masz pomidory? Tak, tak. Robiłem cały ranek, robiłem ketchup. Kiedy posłuchałem tej płyty po raz pierwszy, tak pomyślałem sobie, co ja mam z niej zagrać? Właściwie każdy utwór się nadaje do zagrania, ale tak jednego bym nie wybrał od razu do zagrania, a potem jak posłuchałem po raz drugi, stwierdziłem, że zagrałbym ten i ten i nie sugerowałem się tym, co było na singlach zupełnie, tylko zupełnie inaczej. No i tak wybrałem chyba z 6 utworów, które na pewno bym chciał dzisiaj zagrać. Ale wybrałeś pierwszy, który akurat nie był na tej liście, natomiast był dobrym otwarciem całej płyty. Tak. Bo dlatego... właściwie to powinien być na końcu, bo takie podsumowanie właściwie. A na końcu, właśnie on mi pasował na początek, a na końcu jest utwór, który mi pasował na koniec. Później wystarczyło już poukładać coś pomiędzy. Ale tak, faktycznie jest z tą płytą coś takiego, że to drugie odsłuchanie jest tym. Nie wiem, czy, nie wiem, co na to wpływa, jeszcze tego nie rozgryzłem. Ale ja sam, jak słuchałem tych wszystkich utworów, a przesłuchałem ich milion razy w całym procesie miksowania, nagrywania i tak dalej, i non-stop inny jest moim ulubionym, więc tak. Muszę powiedzieć, że jesteś człowiekiem muzycznie uniwersalnym, ponieważ twoja muzyka trafia z tego, co grają koledzy u nas, do kolegów, którzy grają dosyć alternatywne rzeczy i takich jak ja, który gdzieś tam jest pośrodku, jeśli chodzi o granie muzyki i postrzeganie muzyki. No to po pierwsze bardzo się cieszę, a po drugie, nie wiem, może dlatego, że po prostu chcemy razem z zespołem, muszę wymienić i bardzo chcę, Paweł Stachowiak, wuja HZG i Fryderyk Szulgit, z którymi nagraliśmy album, staramy się robić po prostu piosenki. I tą modę i wszystko, co się dzieje obecnie w muzyce i w Polsce i na świecie, sobie odłożyć na drugi plan, a po pierwsze robić takie piosenki, które czujemy, może to na to wpływa na przykład. To, żeby słuchacze wiedzieli, o czym rozmawiamy, to może kolejny utwór i potem wrócimy do rozmowy. Zresztą myślę, że tych fragmentów muzycznych będzie troszkę więcej niż dwa nawet. Oczywiście. Marek Niedzielski wraz z nami w Trójce. No właśnie, piosenka numer dwa, Kiedyś musi przejść. W opisie do płyty były takie dziwne rzeczy, bo to napisano było, że jesteś ekstrawertykiem, że masz introwertyczne teksty, co się jedno z drugim troszkę, nie ukrywam, tak kłóci, delikatnie mówiąc. Tak, takie prawo-lewo, ale nie wiem, no jeżeli można tak czuć, to trochę tak czuję, że i jeden opis, i drugi niekoniecznie mnie opisuje i tak samo muzykę. Nie? Że... Zaczyna podejrzewać, że masz dłubie gonówkę po prostu. Nie, kto to powiedział? Ale powiem ci, że płyty się słucha niezwykle przyjemnie, bo to są takie dźwięki, które na polskim rynku zdarzają się dość rzadko, bo na pewno troszkę słuchaliście tego, co dzieje się gdzieś tam od lat w Stanach, no bo to jest tak troszkę John Mayer i artyści tego pokroju. Okej, okay, no z porównania z Mayerem jeszcze nie słyszałem, ale jak najbardziej miłe. No, bardzo mi miło, że słuchać tego miło. Mi też się tego słucha miło i taki był zamysł. Tak. Raczej staramy się wykraczać poza trendy panujące obecnie w Polsce, bo czujemy jakiś taki przesyt tym. I ja słucham dużo polskiej muzyki i starałem się może też czasami celowo unikać jakichś tam rzeczy, które się pojawiają i dość często. Szczerze mówiąc, to ja zapomniałem o tym, że ty jesteś perkusistą, nie tylko wokalistą. No tak. I kiedy słuchałem tych utworów, pomyślałem sobie, to musi być facet, który poza tym, że śpiewa, to musi być w sekcji rytmicznej. Bo tak są tworzone te utwory troszkę. Tak, tak. No ja jakby podczas pisania piosenek kieruję się taką myślą, że piosenka to rytm i linia melodyczna, czyli tam w uproszczeniu perkusista i wokalista. Jakoś sobie zuzurpowałem te dwie role w zespole i no tak czuję, że to głównie o to chodzi, że tam jakby najwięcej treści piosenki można zawrzeć i staram się to robić, chociaż to się dzieje mimowolnie po prostu. Moją jakby głównym instrumentem są bębny i na tym po prostu opieram piosenkę, bo wiem, że to umiem najlepiej ze wszystkiego. No nie da się ukryć, że bębny to jest, no może powiem troszkę trywialnie, serce muzyki. No tak. I dośpiewać do tego coś i hopsa, mamy to. Ale śpiewasz generalnie bardzo, faktycznie bardzo osobiste rzeczy, no bo ta płyta jest tak troszkę o rozterkach człowieka, który jest w związku, ale nie wie, czy jest w tym związku i czy musi o niego walczyć. No też, tak. To jest jedna z interpretacji. Faktycznie, no ja innych tekstów niż osobistych raczej nie piszę i bo nie czuję ich, nie umiem i takie zawsze wychodzą mi jakoś lepiej. Nie wiem, czy z tych tekstów nie wynika, że jestem jakiś strasznie nieszczęśliwy, bo tak nie czuję, to by była nieprawda, ale tak, jakieś rozterki może są i to jak to słychać i ktoś może się w tym odnaleźć, to ja jestem szczęśliwy. Ale co nie słychać w tych tekstach, że jesteś człowiekiem nieszczęśliwym? Bo jesteś człowiekiem, który chce jednak mimo wszystko postrzegać ten świat pozytywnie, walczyć o swoje. Wiesz, że czasami nie jest idealnie, ale nie uciekasz od tego. No to dobrze przeczytałeś. W takim razie albo ja dobrze napisałem, nie? Albo może się wsłuchałem dobrze. Wiesz, dobrze słuchasz muzyki. No, gratuluję. Nie? Marek Niedzielski, to może w tej chwili piosenka na płycie numer 4, Tredis, do tego jest swoją drogą nakręcony w bardzo bogatych wnętrzach. To twój dom? To jest dom rodzinny. Tak. No pięknie. Marek Niedzielski wraz z nami w Trójce. No i powiem tak, po emisji tego utworu w internecie były komentarze. Czysta magia, albo romantycznie o pięknie. Miód na moje serce. Czytałeś to pewnie? Tak, tak. No czytałeś, dlatego nie jest to zaskoczeniem dla ciebie, ale pewnie dla paru osób, które wraz z nami słuchają, jest. Powiedz troszkę o samym nagrywaniu tej płyty. Powiedziałeś, że jest was trzech. Tak. Ale koncertowo chyba więcej, czy nie? Czy koncertowo też jest nas trzech. Właśnie wuja HZG na basie i Fryderyk Szulgit na gitarze. Ja gram na bębnach i śpiewam, a później też jakieś inne cyrki wyprawiam, żeby nie tylko grać na bębnach, bo ile można. O nagrywaniu płyty. No, przynosiłem do panów kolegów jakieś tam szkice piosenek. Siedzieliśmy nad tym, nagrywaliśmy w Poznaniu w wytwórni 3-3 Records mojej. Wszystko nagrywaliśmy analogowo, bez jak najwięcej właśnie, w sensie ograniczając rolę komputera, żeby to wszystko było takie właśnie nie dzisiejsze. I co? Nagrywaliśmy sobie gitarki. To jest najfajniejsza część całego procesu. Ja bym mógł robić tylko to w życiu. Nawet wolę siedzieć w studio z nimi i nagrywać, niż grać koncerty, chociaż koncerty też uwielbiam grać. I ten moment po prostu niezapomniany. Nie za dużo mam jakichś materiałów z tego audio-wideo, bo zawsze zapominam to robić, jakąś dokumentację, ale tak mnie to pochłania, tak jest przyjemne całe zastanawianie się, co gdzie, jaka partia tutaj, jak zaśpiewać, że wyłączam się i to jest czas tylko dla mnie, dla nas. Poznań to miejsce, w którym nagrywałeś płytę, ale mieszkasz we Wrocławiu. To tak. Takie miejsce, w którym muzycznie, no, obok Poznania, to chyba jedno z najciekawszych miejsc w kraju w tej chwili. No, takie mam wrażenie. No, dużo u nas fajnej muzyki powstaje. Pola Chobot, Adam Baran, nie wiem, czy kojarzysz. To kojarzę jak najbardziej. Bardzo, bardzo fajny skład. No, my jesteśmy zespołem warszawsko-poznańsko-wrocławskim, więc całą Polskę objeżdżamy w czasie prób i wszystkiego. No i tak, trochę kilometrów zrobiłem. A jak jest z tym środowiskiem wrocławskim? Czy to są artyści, którzy się troszkę ze sobą spotykają poza tym, że na koncertach, że tworzycie rzeczy takie niekonwencjonalne troszkę? Szczerze mówiąc, to miałem takie wrażenie bardzo mocne przed nieszczęsną pandemią, że tak jest we Wrocławiu. Potem albo ja się z tego wymiksowałem, albo cała ta grupa się trochę rozpierzchła. Prawdopodobnie bardziej jest to pierwsza opcja, ale tak, no, towarzystwo jest bardzo wspierające się i życzliwe. Więc ja bardzo lubię wszystkich i kibicuję. Bo ja pamiętam takie czasy z początku lat 90., kiedy właściwie rynek się zmieniał całkowicie, powstawały nowe wytwórnie, nowe studia nagraniowe, to zdarzało się tak, że artysta przychodził po to, żeby ustalić coś w studiu z realizatorem i zespół nagrywał i to na zasadzie, a to może jak jesteś, to byś zaśpiewał, zaśpiewała chórki. I wtedy tak zupełnie z nienacka się zdarzało, że ktoś dołączał do nagrań. Chodziło mi o to, czy taka integracja środowiskowa jest ciągle tam i takie bezinteresowne wspieranie się właśnie. Wydaje mi się, że ludzie są skłonni do tego, na pewno. I ja z racji tego, że nagrywaliśmy tę płytę w Poznaniu i częściej te muzyczne aktywności wydarzały się w Poznaniu, to bardziej z tym poznańskim świadkiem się zaznajomiłem i w ten sposób żyłem. I faktycznie jest tak też tam. Jak nagrywaliśmy tę płytę i jakieś zespoły, czy wokaliści, wokalistki pojawiały się obok, to zawsze sobie dyskutowaliśmy i dużo planów na jakieś wspólne utwory, czy właśnie dogrywanie się sobie nawzajem powstało. Więc myślę, że środowisko muzyczne ogólnie w Polsce jest takie, przynajmniej na tym jakby moim poziomie i w tej mojej obszarze, bardzo przyjazne i chętne do współprac, dogrywania się do siebie. Kilka partii bębnów dograłem tam do kolegów, do Kuby Dąbrowskiego na przykład. Kuba był tu gościem nie tak dawno u nas w Trójce. Tak, coś widziałem. Więc jak najbardziej środowisko jest przyjazne. Kropka. To teraz będzie utwór, który, nie ukrywam, troszkę mnie zaintrygował, kiedy go słuchałem, ale zaintrygował nawet nie tyle tekstowo, co to zwykle bywa w piosenkach, a brzmieniowo. Marek Niedzielski, gościem trójkowym. Pewnie zgadniesz, dlaczego stwierdziłem, że mnie to zaintrygowało? Nie. Bo śpiewasz o związku, który się chwieje i w tym wszystkim jest tak, jakbyś miał taśmę na starym grundiku troszkę powyciąganą i ten związek się tak rozciąga i się psuje. Tak, tak. Brzmieniowo. Mogę powiedzieć, że nie wiem, czy ten numer, chyba ten numer, nazwę roboczą miał chwiej od tego gościa, który też... I on tak, ten dźwięk tak troszkę się tak ciągnie. No i faktycznie odkryłem w gitarze taką fajną funkcję wajchy, która obniża strój cały tam i można tym modulować, co daje wrażenie właśnie tej kasety, która się zacina i na chwilę stopuje i jest to moja absolutna miłość producencka i najchętniej ten efekt bym rzucił na wszystko wszędzie. No i chyba tutaj to zrobiłem. Czyli dobrze go wysprzałem znowu. No jasne, że tak. No to jestem po prostu dumny z siebie, że, no, że, ja że, też że, jestem dumny. Że pewne dźwięki nie są przypadkowe i ja to słyszę. Co tak. Się chyba często nie zdarza, swoją drogą. Wszystkie moje intencje na razie wyłapujesz, więc może to musimy skończyć, rolę. Musimy skończyć rozmowę za chwileczkę, bo się potem okaże, że się skompromituje, ale to lepiej idzie, nie. Idzie dobrze. Czasami wychodzisz na scenie przed perkusję i śpiewasz. Co się wtedy dzieje z perkusją? No, wtedy perkusja leci sobie z głośników z komputera, bo już przecież raz ją nagrałem, to czemu nie mogę jej puścić? Ale plany są docelowe, żeby zaprosić podczas trasy, na którą jedziemy teraz, jesienną, perkusistę z zespołu innego, z którym będę jeździł, czyli X-y, gorąco też zachęcam. I właśnie Piotrek będzie z nami grał na bębnach, więc ja już będę miał totalną swobodę, żeby wziąć gitarę i cały czas wajchą machać podczas koncertu. Więc tak to będzie. Gorąco zapraszam. To wspomnieliśmy wcześniej, ja wspomniałem wcześniej o tym, że gdzieś tam wysłyszałem Johna Mayera. To teraz będzie utwór, w którym go wysłyszałem. O proszę. Naprawić pęknięte. Nie muszę sięgać po więcej. To dalej jest ulubiona część. W tle uciekają następne. Lecimy dalej, nieważne gdzie. Co z tym Johnem Mayerem? Myślę, że jeszcze troszkę kunsztem mi odbiega, ale... Co ci odbiega kunsztem? W ogóle wokalnie radzisz sobie świetnie. Gitarowo również. No to dobra, to John Mayer, wyzywam cię na pojedynek solówek. No ja myślę, że jak będzie na trasie koncertowej w Polsce, no to powinieneś starać się o to, żeby zagrać przed nim, otwierając koncerty. No dobra. A propos wokalu, to z tym wokalem jest fajnie, bo bawisz się nim. Tutaj było słychać taki troszkę, taki zaśpiewy falsetem, a jeszcze w jednym z utworów jest tak, że kiedy śpiewasz o czymś, co jest troszkę dla ciebie wstydliwe i coś, czymś, co byś tak nie do końca chciało to powiedzieć, ten wokal gdzieś schowany. Nie wiem, czy to jest świadomy zabieg, ale no, tym fajniej, że... No jest taki przetworzony odrobinę, to tak jakbyś że... chciał z drugiego planu zaśpiewać pewne rzeczy. Być może, tak. No niesamowite. Każdy także... producencki aspekt wyłapany. Ale lubisz się bawić po prostu tym, jak śpiewasz, mam wrażenie. Ten wokal jest dla ciebie bardzo ważny, nie tylko perkusja. Nie. No, wokal dla mnie, słuchając muzyki, jest najważniejszy. I najpierw zwracam uwagę na wokal, na tekst, a później dopiero na całą resztę. Trochę odwrotnie do tego, jak większość moich znajomych muzyków ma, że tekst, to oni jakby zagłębiają się w niego dopiero po 50. przesłuchaniu utworu. Dla mnie to jest najważniejsze, dlatego też no to jakby kładę największy nacisk I tak, i się bawię. To jest tak właśnie z tekstami utworów, że u nas to się troszkę zmienia, ale cały czas na rynku jest mnóstwo muzyki, która jest tekstowo po prostu bardzo miałka. Że chodzi o to, żeby było przebojowo, ładnie zagrane, pod nóżkę, a jeśli chodzi o przekaz, to już jest na drugim planie, to u ciebie tego nie ma. Ja pamiętam, kiedyś rozmawiałem z moim znajomym Amerykaninem, który właśnie słucha podobnej muzyki właśnie jak John Mayer, te rzeczy. I on mówi, że on słucha muzyki nie tylko dlatego, że to fajnie brzmi, tylko że tam w tym wszystkim jest fajny przekaz jeszcze do tego. To u ciebie tego nie brakuje zupełnie. No to no bardzo mi miło, bo jakby ta Marek Tekściarz to jest dla mnie ważna postać i staram się rozwijać to cały czas. No i no mam takie samo wrażenie, że tego charakteru w tekstach czasami brakuje i często słucham jakichś piosenek i zastanawiam się, o czym to jest. Bo nie mam pojęcia. Albo jakiś... Często po prostu nie wiem i staram się jakoś tak to ugrywać u siebie, że nawet jeżeli konkretnie o coś nie chodzi, w sensie o jakąś sytuację, to zawsze, żeby jakieś emocje wyrazić, które ludzie mogą przemielić przez siebie i jakoś się tam w tym odnaleźć. To będzie na tyle dzisiaj, bo sporo rozmawialiśmy, sporo tej muzyki poszło. Nie ukrywam, że z dużą przyjemnością. Posłuchaliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, w sumie będzie 6 utworów. Sporo. Czyli całkiem nieźle. Płyta. Powiedziałeś, że chciałbyś, żebyśmy zakończyli tym, co kończy płytę. Tak. A propos zabawy wokalem, miałem tam taką przygotowaną partię i pomyślałem sobie, kurczę, ale fajnie, gdyby to zaśpiewał chór. I ktoś, chyba mój brat mi podpowiedział, to nagraj chór. I po prostu siadłem w szalce i nagrałem jednoosobowy chór, zmieniając tam różne tembry głosu. No więc... To w tym utworze jest. Opowiedz jeszcze jednej rzeczy, bo ja o tym zapomniałem, bo rozmawialiśmy o tym, zanim włączył się mikrofon, jak często jest przekręcane twoje nazwisko, jaki miałeś przypadek na koncercie, gdzie myślano, że Marek, ale inny, Marek N., który tu w Trójce przez długie lata pracował. Tak, no pewnego koncertu we Wrocławiu pierwszy rząd zajmowały takie panie, po prostu nie w naszym wieku, powiedzmy. Okay. I zastanawiałem się, jak moje media społecznościowe dotarły do takiego towarzystwa, powiedzmy, około kościelnego. I okazało się, że panie po koncercie, które im się podobał i nie żądały zwrotu za bilety, powiedziały, że przyszły na innego Marka Nie, Niedźwieckiego, który według nich miał w końcu zdecydować się na śpiewanie z tym pięknym, głębokim wokalem. A nie tylko puszczanie piosenek w radiu. A nie tylko puszczanie w ogóle. Coś od siebie. Gościem był Marek Niedzielski. Dziękuję bardzo. Życzę dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że ta płyta sukces odniesie z nami od dokładnie paru chwil. Tak. W związku z tym się w tej chwili tak naprawdę rozkręca i mam nadzieję, że dotrze do jak najszerszej grupy słuchaczy, nie tylko Trójki. Tak. 100 sztuk winyli. Śpieszcie się. Oferta jest ograniczona. Proszę o jeden. Masz go. Dziękuję bardzo. Możesz wpaść. szans. Pierwszy dramat niech podzieli nas na dwa. Skończy zanim zacznie. Marek Niedzielski w Trójce. Marek wspominał o tym, że niedługo rusza w trasę koncertową wraz z zespołem X-y. To może X-y w tej chwili w Trójce zabrzmią, a zaraz potem też zakolegowany z nim zespół Alskar. I Alskar rodzinnie, bo wraz z tą formacją Jaco Blanco. Połączeń. Teraz nie oddzwonię. Poczekam na lepszy moment. Przed wyjściem dałam ci żółtą kartkę na lodówkę. Napisałam, że wrócę później. Domalowałam uśmiech. Wczoraj zanim zagadałeś mnie kłamstwami, bo zapewne wiesz lepiej ode mnie, co muszę czuć, co robić mam, gdy więdnę. Zapewne wiesz lepiej ode mnie, co muszę czuć. Po tobie zapłaczę, by nie wyjść na nieczułą wariatkę. Pomalujesz minką lustra, bo wolę brokat na ustach. Założę stylowe buty, zatańczę do kolejnej gównianej wersji sutry, bo zapewne już lepiej ode mnie, co muszę czuć. Mam, gdy więdnę. Zapewne grzywiętne. Zapewne wiesz lepiej ode mnie, co muszę czuć, co muszę czuć, co robić mam, gdy więdnę. Spotkać mogę, wrzeszczę jak wariat, pięść bije o podłogę. Zamykam oczy, licząc na to, że ochłonę. Nic się nie zmienia, nie gaśnie ten płomień. Bezsenne noce. Troszkę zabrzmiało to jak rodzinne granie, bo podobne klimaty, chociaż dwa zupełnie różne zespoły. Przed chwilą Alskar i gościnnie bracia paduszyńscy, czyli Oskar i Jacob Branga. Na chwilę wcześniej formacja X. Przypomnę, że X ruszają w trasę koncertową wraz z naszym dzisiejszym gościem, z Markiem Niedzielskim. Myślę, że będzie to każdy wieczór pełen emocji i niezwykłych wrażeń. A w Trójce w tej chwili zmienimy w nocy nastrój. Będą konstelacje, będzie nieme kino, tylko także przez chwilę będzie muzyka generalnie z innej bajki, troszkę bardziej alternatywna, żeby nie powiedzieć momentami nawet progresywna. Niech prowadzi mnie!